про зраду дружини. Не вистачало ще цього зміїного укусу. Дорошенко залишає Лівобережжя, роблячи, на мій погляд, величезну помилку, доручає своєму генеральному Осавулові Многогрішному керувати справами, тримати владу до його повернення. Тим часом московський воєвода Ромодановський вирушив зі своїм військом в Україну, зайняв Ніжин. Многогрішний, замість того, щоб битися з московським військом, виявив бажання покоритися цареві в надії одержати гетьманство. Так безславно вислизнула з рук Дорошенка Лівобережна Україна. У цих умовах Дорошенко мусив діяти як проти Москви, так і проти Польщі. Крім того, багато сил забирала боротьба проти своїх. Запорожжя не хотіло підкорятися ні Дорошенкові, ні Многогрішному. Запорозька Січ обрала свого гетьмана – Суховія, який запросив татар і в 1668 році пішов війною проти Дорошенка. Але був ущент розбитий. Гуляла по Україні стихія самопоборювання, стихія національного божевілля. Суховій відкотився, щоб готувати новий похід. Оточений з усіх боків ворогами – Польща, Московія, Запорожжя – Дорошенко у 1668 році скликав Раду козацтва Правобережної України, на якій ухвалено не визнавати ні польської, ні московської влади, а просити протекторат у турецького султана. Наступної весни Суховій із запорожцями за підтримки Полтавського, Миргородського, Лубенського, Прилуцького і Переяславського полків, а також орд кримського хана Адил-Гірея, знову виступив проти Дорошенка. Виходить, що Дорошенко зі своїми козаками був для запорожців ворогом, а татари – братами. Ось вони і пішли разом проливати українську кров. Відчуваючи велику загрозу, шість полків Правобережжя підкорилися Суховію. Це Уманський, Білоцерківський, Корсунський, Поволоцький, Братславський і Могилівський. Орда здобула Чигирин, а Суховій пішов на Умань. Тут скликав раду, щоб вона затвердила його гетьманом. Татари обложили Дорошенка біля села Конончі. Дорошенко опинився на межі загибелі. Врятували турецькі посли, що їхали до Дорошенко разом з його послами, що він їх посилав до султана. Татари негайно підкорилися наказові турецького посла, бо відтепер султан брав під свою опіку Дорошенка і Україну. Султан затвердив угоду, запропоновану Дорошенком. Татари з ворогів миттєво перетворилися в союзників. Суховій відмовився від думки про гетьманство і відбув до Запорожжя. Угода, підписана Дорошенком з турецьким султаном Мугамедом, мала такий зміст. Основою договору були умови, висунуті свого часу ще Хмельницьким перед Портою. А саме, українська держава визнається на території від Перемишля до Путивля. Козацьке військо вільно обирає гетьмана на довічне управління. Українська церква має автономію під царгородським патріархом. Султан не має права вимагати данину з України. Турецькі війська, що надаються Україні для допомоги, повинні перебувати під владою гетьмана. Грамоти в Україні мають бути писані українською мовою, і посли повинні володіти цією мовою. турки